سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعله أمامه قاده الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مند حاضرینو، مسلمانانو، ما دا الله دی کتاب یو دو آیاتنا او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکونا یو دو حدیث تا سنان دیو لستل دیکھ رب العالمین منگو تاسلا دا خپل کتاب طرف لترغیب را کئی زکا زمونگا استاسو بلکہ دا تمام انسانیت دا دنیا و دا آخرت کامیابی اللہ دا خپل کتاب پتابداری کی او سورچ امت مسلمہ نن پریشانوں کی خکاری او یقیناً یو ذلت و رسوائی یو خپکان او پریشانی پا امت مسلمہ راغلی داغی واحد وجہ دادا چی مونگ دا اللہ کتاب تشاکڑے ما چکم آیاتنا او کم احادیث مبارک استا سڑوان دیولستل درنبنی آیات لفظی ترجمہ دادا دا اللہ حبیب وی ما تا دا بر طرف نا دا اللہ دا طرف نا حکم شوے وان اتلو القرآن چی امیشہ با قرآن للم خپلب تلاوت کوم او د دعوت او د تبلیغ په طریقې امت ته بیانو دا حکم د رب کریم د طرف نا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شو و ان اتلو القران چې زب قران للم کله چې قران حکیم د دعوت او د تبلیغ په بنیاد باندې للی نو خلق دو قسمه جوړیږي سوک دا قرآن علم او عمل تملاو تڑی او تیارش وی فمن احتدا فإنما يهتدی لنفسه چاک اللارو مندہ دا قرآن داوری دو دزدکڑ سرا قرآن ازدکو ایمان پیرارو دا دی پسی روان شو نو فإنما يهتدی لنفسه لار مندل دا زان دا پارا دی سباب فائدی دا تملاوش دا دنیا غا سکون و اتمینان با دا تملاوشی دا قبر او دا آخرت اطمینان او سکون بدل ملاوش ومن دولا او کسو گمراشو ز قرآن بیانوم دا اللہ حبیب و ادپ ایمان را نڑو دیتے توجہ نکا دے اونوی چی دا سدی او سندی نو دے دے دا نوی چی دنے ضرر مبل چاہتا و رسولو فا انما انا من المنظری اے زما حبیب ورتو وائے بز خود یر در کون کنے ما در تا یر در کا باقی د کتاب درالے گلو مالک او خالق پدی چی سوک ایمان رانڈی او عمل انو کی داغن تپوسم کولش دویم آیاتی کریمہ چماستا سڑان دی تلاوت کو نرب العالمین خپل کتاب کی وئی چی دا ما قرآن پاک لوی د خیر او د برکت شیدی دنیا ترالے گلے د دنیا او دا خیر طول خیرونا طول خوشحالی او طول راحتون پا دی کتاب کی پراتی دی او دا دست پار راغلے چی پا دی که دا امت مسلمہ سوچ او فکر کی او دا عقل خاوندان دا دینا نصیحت قبول کی یاد سات ایزم عزت مند و حاضرینو کمونگ او تاسو دا غوارو چی تعلق دی زمونگ دا اللہ او دا اللہ دا رسول سر جوڑ شی او یقیناً دا تاسو چې منځونه لرازی رو دارنګ په ګرمۍ سردی کې تکالیف برداشت کوي د دې غره مقصدم دا دی چې هر مسلمان په دې کوشش کړي چې زما د تعلق د الله او د رسول سره جوړ شي تعلق بغیر د دې کتاب نه د الله او د الله د حبیب سره نشي جوړېدل ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ماستا سړوان دې بیان کووي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی ندی راجم شوی س خلق پیو کور کی پیو جماعت کی دا اللہ دی جماعتنو نا دا دی دراجم کی دو مقصد سدے یتلون کتاب اللہ دا اللہ کتاب لولی ویتدارسونہو فی ما بینہم او دا دی پدی جماعت کی دراغنڈی دو مقصد سدے دا اللہ دی کتاب درس و تدریس دا اللہ دا کتاب درس و تدریس مگر کل چی دی راجم شل نگورا لا به زدکی عمل ممل لا نه راغله ځکه عمل د زدکړي نرستی الا نزلت علیهم السکینه الله دبرنا سکون و اطمینان په دای نازلې سکون و اطمینان سره وای تاسو ګورئ هر څه ډیر دی لیکن هر سړی پریشان دی د زړه سکون نشته ځکه د زړه سکون حاصلېږي په هغه شی زموږ د معاشرې لمن نه وته او قران بار بار وای که د زړه سکون غواړي نو سوي فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب رب العالمین وای اے زما بندگانو خبر شي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبر شي خبردار شي زړه لکه اطمینان او سکون حاصلول غواړي نو غد الله په کتاب به حاصلېږي نو څنګه به حاصل شي روغ روغ کلی دي پکی مسلمانان آباد دي خدا الله په کتاب نه پوي پای کې که تپوسو کې نو دنیوي سيزونو پوي دو والا پکی پسونو زرګونو ملاوي لیکن ټول کله دې داغی پا زرگونو نارینا و زنانه دی یو سڑه دا اللہ پا کتاب نبوی دا تشت قرآن پاک تلاوت خود دی کتاب حق نده کنا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شای اللہ و ایزما بندگانو دا اللہ پا کتاب زلط اتمینان و سکون حاصلی گی هر سړی پریشان دی ورته قران د ناست سره هغه آرام د الله د طرف نه نازلی او څنګه نازلی کله چې قران ته سړی کینی او دې سره تعلق جوړ شي تاسو ګورئ هر سړی په خپل ژوندۍ کې تنگ دی یی دکاندار نه ته پوزو کې نه دی سوچونه کوي دا دکانداری و پرزم چې تبل کار وکړو دکانداری که یو سړی په بل محکمه او په لوی نه لوی عهده باندې دی خو هغه په دې سوچ کې دی چې دې کار نه خو چې ته لرې شوې لیکن صاحب قرآن نه دې تپوس کړې هغه په دې جړا کې دی د شپې او د ورځې چې الله دینه مې کټ مکې دا د اطمینان او د سکون هغه علامات چې دی په دې خپل کار دومره مطمئن دی چې دې جاړي چې الله العالمینا یو لوی نعمت دې ما ته راکړې او اسی نستاد دی کتاب دی تعلق نہ چتکت نشم نو اللہ دی طرف نہ سکون نازلی گی دارنگی حدیث کی دویم لفظ دار آغلے وغشیتهم الرحمہ رحمت نازلی دل سکے دا دا قرآن طالبان دا قرآن خودن کے اس دا کون کی رحمتی پٹ کی غشیت وی پٹولو تا وغشیتهم الرحمہ چی او سڑے د خپل کور نه جماعت ته د قران د زده کړې په نیت راغله و غشیتهم الرحمه رحمت بالکل پټکړي رحمت پټکړي او دا د رحمت د پټېدو علامه نه ده حدیث د مسلم شریف کې راغلی د ملائک راش داسې د قران درس کی بیا الله تعالی غ خلقو ټول حالات ذکر کی نو الله وی گواه شه دا ټول به وبخل و الہ العالمین اگر درس د قران چ کی دو نو یو سړی د درس په نیت نور اغله خو په دې ناس ته کی چا سره سکارو میچون کی هغه په درس کې اخته دی چې د اوسګار شي نو زب ور سره د خپل خبره کو د د باره کې صفه فلل الله وی گوا شی دې م مبخلو دادا سے خلق دے لا یشقا بهم جلیسهم چې دې سره ناس سره بدبخت پات کی دی نشی وغشیتهم الرحمه رحمتی پټ کی راسی دارنگ وحفتهم الملائکه فرشتی تینا گیر چا پی رگی روا چھئی وحفتهم الملائکه دا دی دا پارے چیز مونگا استاسو دا اللہ دی کتاب دی در سر تعلق پیدا شی تبلیغ والا دوستان ہوئی محنت کے ویچے او سڑے مونگ سر اوزی نویر نور مسئلے با حلکی ہو خوچی دے اوزی منګه موایو چې دا دین د یو تقریر او د وعظ او د جمعې د خطبې شنه نه ود الله بندگانو کې سکون او اطمینان غواړي کتاب د الله تراش وحفتهم الملائکه فرشتي د دغه قران د زده کوونکو نه غیر چا پیر غیر واچي او د پدې تش یو ځل درس را پراترو ناس کے بانے اللہ تو سمر مقبول شو. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ دا دغ انسان ذکر داغ چاڑوان دی کئی چغد اللہ سر دی ملائکو لو یو گو رکنا ما چیوی چیز انسانان پیدا کم نتاسوی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء الہ العالمین تہاغ بندگان پیدا کے وینی بتو یئی قتل و قتال بکئی رب العالمین ورطویلی انی اعلم ما لا تعلمون اے زما ملائکو زچی پس پوئی دھم فاغیتا سن پوئی گئی نیاد دہانی والا ورکی چی گورتا سو خوئی چی داس انسانان پیدا کے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ دے دغی قرآن دے طالبانو ذکر دہاغ چا سر کئی چی غید اللہ سر دی سمر لوی سڑے تی جوڑ سو چی دا اللہ ذکر کئی دا ملائکو روانو دا عرش دا مقرب و فرشتو مختر دا ذکر کی چو گو رئی زما فلانی بندتا دے دا کور نا زما دا کتاب زما دا کتاب دا ذکر پنیت راغلے وذکرہم اللہ فی من عندہو اللہ دا دے انسان ذکر کئی دا آغا چاڑو آنی چی اللہ سر دی اللہ دے منگو تاسو دے خون کتاب تکی نئی اور صحیح مانو کی مدور تکی نئی بل حدیث ماستا سوران دے بیان کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی ماوری دلی دی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چے فرمائے لے القرآن شافع مشفع قرآن پاک پر از دے قیامت شفارس بکئی او اس نے دنیا کے اللہ فیصلہ کری جے شفارس مقبول لے قرآن پاک بشفاعت کئی خو اسن اعلان شوے مشفعن مشفعن مانوا شفاعت قبول لے او دا اللہ حبیب وی ماحلن مصدقن قرآن با دے دیخپل ویون کی دا پارا جگڑی کئی اوزنے سڑے جگڑی کئی خسوک دے پروان کئی نداغ جگڑا بس لڑا شکن اللہ حبیب وی ماحلن دخپل از دکون کو دو ویون کو نجنگو نوکئی خم اسود دقن دد جنگ تصدیق بکی دیشی وی بے الہ العالمین داغ بند دے کاری پریخ ہو خوبی پریخ ہو خپل خوراک اس کا کی پریخ ہو ما تناست ماحلن مسود دقن قرآن پاک بجا گڑی کئی دو ویون کی دو طرف نا مسود دقن آو دد دد ہر خبری او دو جگڑی تصدیق با رب العالمین کی و یو خبر ور پسیدا دا اللہ حبیب وی من جعله امامه قاده الجنہ چاچ قرآن دا زان نمخ کی کو زان لے امام و مقتدا جوڑ کو جنت تبورا کا گی ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار او چاک قرآن دا زان نرست کو نور تب بوزی نن امت مسلمہ مختشی قرآن رست شے قرآن پاک حکم کئی دا عقیدی جوڑو لو قرآن پاک حکم کئی دا اعمال صالحو دا صحیح معاملاتو دا صحیح اخلاقو لیکن نن پہاغ مسائلو کی قرآن پاک من رست بریخ کہ سیرت او صورت تے نو دا خپل ذہن مطابقی جوڑو کہ اخلاق دی نو سچ مخواہ دا نو آغا استعمالو غم خادی دا قرآن مطابق نی عقیدہ دا قرآن مطابق نی تاویلی ماویلی دا واہیاتو خرافاتو پسی پا قائدو کی روانی دا آغی پسی پا قائدو کی روانی عقیدہ پا دے چی دا اللہ پا ذاتی عالیت جوڑوے نن عقیدہ پا مخلوق جوڑو آغا مخلوق چستا گونتے مخلوق تے آغا پخپل وجود کی اللہ تا محتاج دے پخپل فنا کی اللہ تا محتاج دے پخپل نفع و نقصان او ضرر کی اللہ تا محتاج دے نترا پاس دل دزان غنت محتاج نا خپل حاجتو نا پورا کول غواڑے عقیدہ دا قرآن مطابق نا دا قرآن بابای زان نمخ کی کو چی دے دا شکل بارکی سوائی او قرآن دا ہر سو حکم کئی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل دا زنانو سا مسائل ذکر کری چیرا اللہ پا خپل کتاب کی او نبی علیہ الصلات والسلام پخپل تعلیماتو کی پاغ زنانو لعنت وئی چې دی خالونه لګی نو زنانو ورپسې غصه غصه باندې رااله وی ما خود اول نه تر اخره پورې د الله کتاب لوسته ما خو پکې دا نه لیدل نو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورته ته دا الله کتاب لوسته وی تا په پکې دا لیدل خو تعالی ست نه وی دا پکې کوم ځای نه ورته وی الله خپل کتاب کې ویلی وما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا رب العالمین وی زما دا حبیب چې در لد څه خبر حکم کوي نو کله کرونی صحیح او زما حبیب چې مو د سنه منی کوي نو لاغې نه منه شي ما حدیثو کې چې کم اوامر راغلی کم نواهی راغلی اغم د الله د حبیب د الله اوامر او د الله نواهی د الله حبیب وی القران شافع مشفع ماحل مصدق من جعله امامه قاده الجنه ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار قران به پرز د قیامت شفارس کوي او شفارس به مقبول الله عزیز مونږ په حق کې شفارس یو ګرځي دا د صحیحین حدیث د مشکات شریف هم ذکر کړي دا به ګره ال شفارس او گواہی کوي چې تا دنیا کې لست دا عمل پنیت دلسته او دغه احکامات او احکامات دی ویل ځکه نبی علیہ السلام فرمای د صحیحین او حدیث ته بخاری او مسلم شریف دا الله حبیب وای القران حجت لک او علیک قران بیا تا د پاره دلیل جوړیږي نو یا پتا باندې دلیل جوړیږي یا بتا د پاره د شفارس خبرې کوي او د خلاصي خبرې وکړي لیکن کې نږدې شه نه نو بیا با قرآن پاکم ستا پا مقابلہ کی گواہی پیش کئی او دو قرآن دو گواہی سر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی بازی ذکر نبی علیہ السلام خصوصی گواہی اللہ دو امت بارہ کی ذکر کرے ملسم پارے پہ ابتدا کی اللہ وئی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا میدان د محشر کې به نبی علیہ السلام وای اے زما ربا دا زما امت ته چې ستا وال کتاب شات غرزول او دای خدا نه وی چې دا چاله راغله ایمان سره ویل پکار دی مونږ نن وای چې دا کتاب چاله راغله یا موږ بچو باره کې سوچ کړی چې دا دای لراغله کنه راغله دا د شرافت شه او دا د عزت شه او دا دنیا کې د سکون او د اطمینان شه او لیکن نن غختل عزت اغا خپل شرافت اغا خپل فخر امت مسلمه پا خپل پریف یو سره که دا اللہ پا حضور کی باعزت جوڑی گی او دارنگی شرافت والے جوڑی گی صاحب دا فخر جوڑی گی اغا با دا رب العالمین پا کتاب جوڑی نو قرآن با شفاعت کئی شفاعت بے مقبول وی جگڑ با کئی جگڑی تصدیق بے کی چاچ ازان نمخ کیو گرزولو چه دے قرآن امام گرزول مقتدا اور پسی روان دے شر زما دی صورت بارہ کی قرآن ما تس حکم کئی زما د واد بارہ کی سو حکم کئی زما دی غم بارہ کی سو حکم کئی د دعا او د خیرات بارہ کی سو حکم کئی د بچو د تربیت بارہ کی قرآن سو حکم کئی زدا معاملات کوم دی بارہ کی قرآن سو حکم کئی زان لے قرآن مخ کی گرزولے نو قرآن بے جنت لبوز ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار چاک قرآن دا زان نرستو کو ارتا بیرا کر اللہ دے قرآن زمانگو تا سنو مخلق یادو ساتی کم شیچ دا اللہ پا دی کتاب زدکڑا کی پروتنا پا بلی شکی نشت او دا دی امت کل سڑے سوچ کے یہ دی امت عمرو نا کم دی لے کے نجر دے ٹولو نا سیوا دے نداغی بلا سوجہ نشی کی دے خووجہ صرف دا اللہ کتاب دے او داغی یو مختصر خبر در لذکر کو دا دی امت عمرنا دیر کم دی زکر نبی علیہ السلام وی دش پیتا و داو یاو پا منزکی پخواب پینز سوا کالا دا حضرت نوح علیہ السلام بارک راغلی چی سوار لسنیم سوا کالا عمر سوار لسنیم سوا کالا عمر دا دی امت عمر دیر مختصر دی لیکن اجر و ثواب دیر زیاد تی داو لی دا کم سوچو کدا دکی کتاب دو جنی علامہ منذری پا ترغیب و ترہیب دا حدیث و کتاب دے داغا پاغی کی دا روایت ذکر کرے چی او سڑے دا اللہ کور تراغ خبر تا سوچ کوئی او یو آیات کریمے زدکو لا پی عمل ندشوے دا اور سر حدیث کی صفحہ الفاظ راغلی دا اللہ کور تراغے دارنگ یو بل مقام اوزے تراغے یو آیات دا اللہ دا کتاب زدکو عمل پلانے دے کرے نوئی دا سلو رکاتن مقبول اجر دا پا عمل نامہ تود کلش د سلو رکاتن مقبول اجر د پا عمل نامہ تود کلش او کدا آیات کی مسائل وی لکتا سو درس کی اور یو آیات کی سورہ سورہ مسئلی وی پا یو یو آیاتی کریمہ کی سورہ سورہ مسئلی وی دے آیات زدم کی او پاگے کی مسائل ہم زدکی چی اگا مسائل دم راندازی تورسی چی اگین یو باب د علم جوڑ شی نو دا 1000 نفل مقبول ثواب ہو عمل پلانے دے شوئے صرف مسائل ذکر نگور 1000 نفل دیو آیات اغا مسائل ذکر سر دی دیو آیات تعلیم سر دی نو دا قرآن سم روچت شانے دے نبی علیہ السلام فرمائی صرف دا سباد دے دو رکات و سنت بارکی وی خیر من الدنیا وما فیہا د سبا دا دورکا تا سنت دا فرض و نمخ کی دا دنیا و دا ما فی حان غوردی نو دورکا تا دا دنیا و دا ما فی حان غوردی یو آیات دا زر و رکاتو نغوردی نو دا یو آیات تجر و سندازہ لگوا دا سی پسوی نو پیری چی دنیا را جمع کی دا یو آیاتی کریمی دا زدکڑی داغی مقابل نشکول بلکہ علماء دا لکلی دا مسئلہ دا علامہ خطابی شافی المسلک یولی محدث تیر شے علامہ منظری پترغیب و ترہیب کے داغی دا قول ذکر کرے آوئی بعضی روایاتو او آثارو کی راغلی چی دا جنت دمر درجیدی سمر چی دا قرآن آیاتو نئے دا جنت دمر درجیدی سمر چی دا قرآن آیاتو نئے نو سمر آیاتو نئے چی چالستی دا عمل سرا سرا دمر درجات بغل ملوی ذکر بصاحب قرآن توی لولا او برخیجا ستا خیرے درجہ او خیرے مقام بالتا انتہا ترسی چید قرآن آیاتون انتہا ترسی نو بس کہ یو آیات دزدکو یو درجہ شو او سرد عملہ دین دزدکو نو دو درجہ شو او کو پول دزدکو نو پول درجہ شو چمنگ ہوتا ہو زمائی زتمند دو قرآن پاک دس دکڑی کوشش کو قرآن پاک دس دکڑی کوشش منگ ہوتا سوکھو جو قرآن زمائی زتمند منگ ہوتا سو دکھو آ ددی دس دکڑی دفارا منگا محنت کو ددی دس دکڑی دفارا زمائی زتمند منگ ہوتا سو محنت کو سچی دی بس دا اللہ رب العزت پدی کتاب کی سچی دی زمائی زتمندو نہ دا اللہ رب العزت پدی کتاب کے پراتی منگ ہوتا سو زمائی عزت مندو عرض میں داؤ مقصد زمونگ دا دے چھے اللہ راضی شی اللہ ملاو شی بے حساب او بی کتاب جنت ملاو شی آغا بغیر دے بی کتاب ننشی ملاوے گے یو آیاتی کریمہ چھے دزدکو دے سلو راکاتونو نفلو عمر ثواب لے او کپ آغی کی یو باب مسائل دزدکل نبیا خود 1000 نوافل عمر اجر و ثواب لے دی اجنے چھے منگ ہوتا سو دا اللہ کتاب تکیدو وردی قرآن لستو سر دمر دا اللہ پا نیست مقرب شی چی فرشتی دینا گیر چاپیرہ سکے گیر چاپیرہ احاطہ کئی اور دمر او سڑے مقرب کی گنو احادیث و کتابون دا حدیث ذکر کرے علی رضی اللہ تعالی عنہ یوزل دا مسواک مسئلے بیانون مسواک یو مستقل او رئی میں چھتا ختمی رشی جبریل امین بار بار دا اللہ دا طرف نا دا مسواک بارکی راضی ماوی چی چا تا فرض نشی او نبی علیہ السلام ویلو کتا امت میں گرانا نوے او ما سردائی را نوے چی مشقت کی وانا چوم نو ما با پی دا ہر موز دا پارا مسواک استعمالو الفرض کرے او دا مسواک واجی موز دا پارا نوے خوب نا را پاسی نو مسواک کور لدن نکی گی نو مسواک زمونگا استاس ہو دا تمام امت مسلمہ دا مور دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہتا پوس کرے وی نبی علیہ السلام چکور تا برات لو نو سبے کول وی یتسوکو مسواک بے والا مور نبی علیہ السلام چې د خوب برا پاسې د سبه کول نو دا دس نمخ کې چې بستر باندې وکیناستنه مسواک او اخر وخت کې مسواک او مسواک د ام المؤمنین شان او دا ډیر لوی او خيارا او الله ډیر لوی عقل او فهم دې تور کړو د دې یو مستقله حصہ امت د دین زده کړو. نبی علیہ السلام چې مسواک والو نو ام المؤمنین ته ودا وسوینځه نو دې ته الله دومره فهم ورکړو چې دې بډوم به غلاړې په خپل خلق کووالي او تبرکان بیا غلاړې تیری کی نو بیا بیا خپل لاړو نفس مسواک وینځو. الله دې ته دومره کمال فهم ورکړو چې دا الله حبیب مسواک والو اوس ما ته وی چې دا وینځنه دا لاړې به وینځم هغه لاړې به دې خېټې تلاړ اخر وخت زنکدان نه لغونتی مخ نبی علیہ السلام د ام المؤمنین په جولای کې پروت تبې کې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما حدیث د بخاری شریف کې راځي راغ او دا هغه سره لاس کې مسواک نام کوشش کوي هر لرګي مسواک چې وی نو سنت پیدا کی خو خصوصي بعضی اونې دي چې دا هغه مسواکونه نبی علیہ السلام استعمال کړي. شجرۃ الزیتون د خونونه دارنګ شجرۃ العراق ورته وی چې اردو کې ورته پیلو وی داغی مسواک نبی علیہ السلام استعمال کرے او دغه وخت کی کله نا کله د کجوری د سانګ مسواک هم استعمال کرے. عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ راغ و صحابه و شان دا بس مسواک والو نبی علیہ السلام مسواک طرف ته وکړه چون کی بیبی د نبی علیہ السلام په مزاج پیدا هو شو چې رسول الله مسواک واړی مسواک واړی رسول الله سره حضور وکړه اخر نه وختو خبرو وسط طاقت پاتنو مسواک راواغستو او دا ام المؤمنین د فخر په طریقې وای د خپل اولاد ته وای چې اے زما روحانی بچو واوري الله ما ته دمر لې شان راکړي چې اخر وخت ټول عمر خو زما د حضور صلی الله علیه وسلم لاړې وای او ځکې دي په اخر وخت هم لاړې او ځکې مسواک سختو نو ام المؤمنین نبی علیہ السلام ته وای نرم کم در لګیا نو ما په خپل خلقه نرم کو داغه نفس می نبی علیہ السلام ته ورکو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسواک ذکر کولو مگر دا مسواک فا فائدو کی او غٹ فائدہ دام دا دا دی مز دا پارا ذکر مز کی تا قرآن لے لیکن دا سورہ فاتحہ قرآن لے سورة الاخلاص قرآن لے معوذتین قرآن لے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چی او سڑے کل مسواکو یو پا مز ادری گی نو لکدر پس امام پس مقتدیان ولاری ملائکم ادری گی فید نو من ہو مقتدیان خوش اندازہ کی ولاڑی ملائک دا قرآن دا من دا وجہ نا دا دی قاری دا من دا وجہ نرانی جدی کی حتی یضعفاہ علا فیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی فرشتی رانی جدی کی گی رانی جدی کی گی سو دنی کی دا خپل خلاد دا قرآن دا لستن کی دا خلی دا پاسکی پا قرآن صلی اللہ تا دمر محبوب کرس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی کم شے چی دا دی قاری دا خلین قرآن روزی نو یدخل فی جو فی الملک آغا دا فرشتو پا بدن کی وردن نکی نو ای فتحرو افواہکو اپل اخلی پاکی کئی زکا دا فرشتو دا بدویئی نسخ نفرت تے دا فرشتو دا بدویئی نسخ نفرت تے نو دا قرآن لستو سرسلے دمر محبودیو طرف لفرشتو گی روا چولا در پسی پا موسکی ولاڑی دی او دا قرآن دلستو دا وجنا دا قرآن دلستو دا وجنا اغای راضی او دا دی خلی دا پاس خلکی اللہ دی منگو تاسول دی خل کتاب دا تلاوت توفیق رکی یادو ساتی سمر عبادات تی خود دی تمام عباداتو کی داس عبادات نشتا چپاغی دی اللہ تسلی دمر نزدیشی لکا سمر دا اللہ کتابو لکه سمره د الله کتاب ده. ابو امام رضی الله تعالی عنہ یو حدیث ابن حبان په خپل صحیح کتاب کې ذکر کړي. ابن حبان وای چې د ابو امام رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده ابو امام رضی الله تعالی عنہ وای ما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدل چې ما اذن الله لعبد فی شین افضل من رکعتین یصلیهما الله اجازت دی بندگانو ته د سشینه نه کړي چا دې ډیر غوروي دا غدو رکعات نفلو نه چې دی الله تکي و ان البر لا يضر على راسه ما دام في صلاته د رکعات نفلو باندې ولاړ تر سوچ دې مستي وې دا نه کوي د سر د پاسه داسې نستیش لکه یو سړی د پاسه سنولې وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَاسِهِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ نیکی دده ده سر ده پاس ده سی شندل شی او نستیشی ترسو چه بده مسکره او بیاور پسی دویم جمله وی وَمَا يُقَرِّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ نزدیکت نده کڑه بندگانو اللہ تا پیوشی بانه چی آغا ده دیر بہتر و غروی مم ما خرج منه کم شیج ده اللہ ده طرف نراغلی ده اللہ ده طرف نسر آغا ده قرآن راغلی که نوز ده که روجه ده که زکاة ده که طول عمال لی دام ده اللہ ده نزدیکت ذریعه ده و ده قرآن غنتی ده نزدیکت بل حس ذریعه نشتا او تاسو گره انو ده قرآن نمونگ سور لری چه مونگ او تاسو زمائی ذات من ده قرآن سر من او تعلق جوڑ کو زمونگ ده آباز امین ده خوین ده آباز رون مسلمانان وی زمان پیوز جبه نو یو خدا ده عدم التفات او ده محبت الامده دین چې تاسو په جبه ناوري نو تاله څه نقصان ده ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الماهر بالقران مع السفره الكرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سوچ کو ای زمائی ذات مندو خبر اللہ نبی علیہ السلام دعا کری داغ امتی دا پارا چی دا اللہ دا حبیب خبری اوری دی زرکی زیور کئی زرکی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدنی چی فرمائے لے چی کم مسلمان کم سڑے چی پا قرآن کی ماہر دے نمع السفر تل کرام بررا دے دا آغا فرشتو مر مقام و مرتبہ و درجے دا چی آغای وحی لکی لوح محفوظ کی خبری لکی دا اللہ پا حضور کی عزت مندی دیو نیکانی آغا دا لوح محفوظ لکن کی فرشتے دا عرش دا مقرب و فرشتو مرد دا مرتبہ و مقام دے چی پا قرآن کی ماہر ہے اللہ دے منگو تاسو لقرآن کی مہارت رکھ سی والذی اقرأ القرآن و یتتعطع فیہ او آغا سڑے چی قرآن لولیو دے وی جبا میں پناوڑی بازی وی کنا جبا میں پکن خلی آغا سڑے چی قرآن زدکی او دا قرآن پزدک رکی دے دو بانی تکلیف دے جبین خلی نو دا اللہ حبیب وی لہو اجران دلبا اللہ دو اجرو نور کئی یو اجر دا قرآن نو یو دا دی تکلیف نیمان سر اوائی چی تو ایز ما جب پناوری نو دا دغی جب ناوری دو با اللہ مستقل اجر در کئی طول وعدو کئی شمو دا اللہ کتاب زدکو لا سوچت کئی جسو کو وعدے کری درس لبا انشاءاللہ دا قرآن رازائی کنا دا قرآن زدکڑا صرف دا آغی الفاظ نیدی بلکہ راشی دا اللہ بندگانو چدا اللہ دا کتاب مانا ہم سڑے زدک رب العالمین دا کتاب مانا سڑے زدک دا اللہ کتاب تراشے گو رب لگ وقت 24 گھنٹے سڑے خپل کار کئی یو گھنٹا وقت کچا قرآن تورکو نو انشاءاللہ زمان دا ٹھولی مسئلے بحلش زمان یو شیخ وغبڑیر جڑلو وی افسوس کدی امت قرآن تا دا اخبار عمرم کتلے دا خبرنامی عمرہ وقت ورکڑے نو دا امت دا بدحالی بنوے لیکن ہر سا دا پارا وخشتا خو قرآن دا پارا وخت نشتا ہر سا دا پارا وخشتا خو دا قرآن دا پارا مونگ سر وخت نشتا اللہ از مونگا اوقات دا قرآن پاغ قیمتی ملغلر وانی قیمتی اگرزے زمائی زمائی زمائی چی مونگا اتاو زمائی زمائی زمائی دا اللہ کتاب تکین ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو حدیث علامہ منظری ترغیب و ترہیب کی ذکر کرے اب اے خلق لوے کہ یو زلد ہمی اور ادلے انہ دا حدیث میں در تنوی ہوئی وہ پیرے میں دا نبی علیہ السلام نہ اور ادلے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کہ یو زلد میں اور ادلے وی کہ نبیہ میں در تنوی نہ وہ پیرے میں اور ادلے دا یو حدیث واو رہے وی نبی علیہ السلام فرمائی لی سلاست لا یلوہم الفضع الاکبر دریک اسم کسان دی دا قیامت درد یا غلوی گبراہت او یرب پدئی بلکل نی دے رلوی یرب دا قیامت کنا قرآن پاک داغی یر ذکر کرے یا ایوہ الناس ان زلزلت الساعت شیئن عظیم یوم ترونها تزهل كل مرضعة عما ارضعت وتدع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله وی خلقو د قیامت غزل زر ډیر لوی سخشه دی باغی سخواله ذکر کئی کمو رزبانی چی دا بتاسوی نئی هر شو دوال مور دخپل بچین بغافل شی هر صاحب حمل زنان ده بد وجن حمل و غرزی هر سڑے بدر تنشن شخکاری لیکن نشبنی ولیکن عذاب اللہ شدید دا اللہ عذاب بڑیر سخوی یو سڑے پا دغلو دمر لوی یارا کی پامن دینا دا سوار خبر دا سلاستن لا یلوهم الفضع الاکبر در ایک اسم کسان نی پائی دے اس قسم یرنی او بام راغلی نبتی حساب کتاب ہوئی منگو تاثر ہوئی اللہ بی حساب بی کتاب میں جنت توردن رکھ پدائی بی حساب کتاب نی خلقو سر بی حساب کتاب کی گی وهم علا کفی بمسکن او دائی دم مشکو پڑی رو او بانے بناسوی یو پائے کی سوگ دے یو هغه سړی دی چې دی په اخلاص سره د الله کتاب تلاوت کوي په اخلاص سره د الله کتاب لولي او یو قوم ته امامتی ورکوي خو قوم خوشحاله دی بعد امام په امامتۍ قوم ناراض وي نو کله ناراضګي دوه قسمه ده مسله د شریعت داوا کله د هغه د دیندارۍ د وجې نه بې دینه مقتدیان خفه دي نو دغې خفقان له اعتبار نشته نو کله د هغه د بې دینۍ د وجې نه دینداره مقتدیان خفه وي د داس امام امامتی هغه لپاره خطرناک و اما قوما وهم به رادون دا الله کتاب لولي یو قوم له په امامتی ورکه یې خوې خوشاله وي هغه مغه سره یې چې پنځو منځونو لخلق راولي لکه اذان والا اس یو مسلمان لکه تبلیغ والا دوستان وې مزل راشه هغه درې مغه غلام نه چې دې د خپل مالک حق مدا کوي او د خپل الله حق مدا کوي اینو دا قرآن که نور بدلنی شنو دا لگا دا چی دا قیامت درز حیبت بریس دا قیامت درز گبراحت بری اللہ دا منگو تاسو لگا خپل کتاب دا ناس دی او دا ذکر توفیق را کی اگر اکدی کتاب لکی ناس دنو دی که با هر مسئلہ مخل راش دی سر با یقیناً چل اللہ زندگی کی انقلاب راو دا او تاسو تپوسو که دا خلکو نچه اشپاور از قرآن تا ناس دی ای بدر تا ایمانن دا زر حلو ای چی دا آغی پا زندگو پی اللہ انقلاب راست من دا پریشانای د دیو جنری چې موږ دی کتاب ته نږدې کیږو نه دا الله بندگانو کومه او تاسو دا وایو چې دا مشکلات او تکالیف دی ختم شي نو ډول سرنا بی دینی دا گمراهی دی پریزو او را دي شو دا الله کتاب ته یقینو پدې کې سکون نه پدې کې اطمینان نه پدې کې در رب العالمین در رضاون گئی خبرې دی الله دې تاسو موږ ټول امت ته د قران د زده کړو پدې عمل کولو توفیق ورکړي الله د امت مسلمه په حال باندې رحمېږي مسلمانان چې پس پریشان او تکالیف کې دي کې دینی جو کو دنیوي دي الله دې تمام امت پریشانې ختم کړي الله زموږ قواعد او اعمال زموږ فیصله زموږ قوانین ټول قران او د سنت مطابق کړي الله موږ دې کتاب صحیح خادمانو ګرځي الله دې دې تلاوت دې دې علم دې دې عمل او دې دې ذکر الله موږ ته توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابہ اجمعین.